kolik je hodin? Musí být popolední. Už? Co jste to dělali? Co je to za píseň? Dělali jsme. Že jsme nic, jenom hloupá písnička. Co jsem řekla? Co pak nevíš o Pepem a Angustias? Chce si jich zjít. Pepe a... Kdyby jich měl kvůli tomu, jaká je, jako ženu, tak to bych byla šťastná. Ale je mi o peníze. Chápala bych, kdyby pálil třeba za tebou, Amélie. Nebo dokonce za naší Adélo. Ale za ní, takže mu jde o peníze. To je hloupost. Když jde o peníze, možné je vše. Proč máš sebou ty zelené šaty, Adélo? Chci je vybrat. Jsou překrásné. Nejhezčí, jaké kdy Magdalena došla. Tady by si ale klidně mohla obarvit na černo. A darovat Angustias k svatbě.